Ты бой вядзеш. Ты бой вядзеш. Ты кліч і зброя. Ты сёння слова, наш салдат. Прад мужнасцю тваёй героя няхай дрыжыць ад страху кат. Цябе заўжды мы трапным мелі, дарма не траціла запал, таму і сёння бі па цэлі без промаху і напавал. Збяры наш гнеў да зграі зброднай, спрасуй яго і запалі, і ім як бомбай вадароднай усю гэту нечысць спапялі. Трымай жа фронт наш, наша слова, смялею рашучы ідзі бой, а заўтра войскі сілы новай у атаку пойдуць за табой.